بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الوسائد المفيدة للحياة السعيدة، نجيا زنيتيجا ويندي ميش مزوري. تمتاجة كتكال ينبايا ميتاجة الشيخ عبد الرحمن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. جنب لمنزو كتك مامبو انباوية جكم لتي أمتو وزوري ومعيشة كتك هي دنيا نكوانا إيماني نكوتيندا متندو ميما. جنب هيلي نكتك سبابو يمسينجنا كبوا يتمفانيا من أدام ويشي كتك دنيا ومعيشة مزوري بلا كجالي كيبي كلي چومباتا au kipi kilichomkosa katika yale ambayo Allah aliyokadiria katika dunia yake. Na tukahitaji aya ya 97 katika suratul Nahli, Allah alipolitaja jambo hilo. Kisha Sheikh akapiga mfano juu ya watu wawili ambao yamewafika mambo ya aina moja, imma khairi au shari, lakini hawa watu wawili watatafautiana katika kuyapokea mambo haya kwa mujibu wa yale ambayo yapo katika nafsi zao. Kinachotofautisha ni al-a'mal, al-iman wal-amal as-salih. Anasema rahimahullah, hadha al-mawsuf bihadhain al-wasfain, huyu aliyesifika mwenye kupambika kwa sifa hizi mbili, yatalaqa al-khaira wash-sharra bima dhakarna, ataipokea na kuikabili khiri na shari kwa yale tuliyoyataja, mina shukri, sabri, wama yatabi'u huma, katika shukurani na kusubiri na kile chenye kufata mambo hayo, wama yatabi'u huma. Fayuhdithu lahu sururu wal ibtihad, jambo hilo litamletea yeye furaha na ukunjufu wa moyo wake. Wazawalu alhammi walghammi walqalaq wadhiqi sadri, na kuondokwa na msononeko wa roho na ghammi na kusikitika na kuwa dhiki kile kifua chake. Wa shaqa alhayat, na pia jambo hili litamuondoshea uhai mbaya au ugumu wa uhai. Watatimu lahu alhayatu tayyiba fi hadhihi ad-dar, na patatimia kwake yeye uhai mzuri katika hii nyumba ya dunia. Wal akhar, ama mwingine, yatalaqa almahab bi asharri wa batrin wa tughyan, yeye atakuwa anayapokea yale mambo yaliyomfika mazito kwa shari kubwa na kuchupa mpaka na kufanya mambo yasostahiki. Fatanharifu akhlaqu, kwa hiyo atapomfika ile mambo zitapinda tabia zake, utaona mwelekeo wake ni mbaya, muamala wake na watu. Kwa nini? Kwa sababu kafikwa na jambo fulani. Wayatalaqaha kama tatalaqaha albahaim bijash'in wa hula, na atayapokea mambo hayo kama anavyopokea wanyama kwa pupa na hula, yani kwa kushindwa, aljaza. Mtu anashindwa katika jambo, unamkuta mtu kabadilika, anajibu watu ovyo. Kwa nini? Amefikwa na jambo fulani, mwanawe anaumwa au nyumba yake imeharibika au chombo chake kimefisidika au kuna kadha limemsibu, basi yeye atakuwa anashambulia watu. Kama ni mwalimu siku hiyo, wanafunzi wote watapigwa tu, watatusiwa matusi yale ya kumtusi mkewe, au mwanawe atatusi wanafunzi au mtoto wake. Sasa hii sio tabia ya mu'min, kwamba umefikwa na jambo sote tujue kwamba wewe una mashaka, una matatizo. La, wa ma'a dhalika fa innahu ghayru mustarihul qalb, licha ya hayo anakuwa si mtu mwenye kutulizana moyo wake. Kwa hiyo kama ni dereva wa daladala siku hiyo, itakuwa anatoa majibu maovu tu barabarani, itakuwa ni balaa tu. Kama ni mtu yuko ofisini wanafanya kazi wenzake, hawatokuwa na amani naye. Sasa haya si maisha ya Muislamu, haya si maisha ya mu'min, kwa sababu wewe upo katika dunia, lazima ufikwe na mashaka. Likitoka hili litakuja jingine. Usizani kwamba utakaa katika dunia hivi, ayahsabu an-nasu an yutraka suda, watu wanadhania wataachwa hivi tu. Ayahsabu al-insan, anadhani mwanadamu kwamba tamwacha tu hivi, kama Allah alivyosema katika suratul Qiyama, ayahsabu al-insanu an yutraka suda, anadhani mwanadamu ataachwa hivi bila kutahiniwa, bila kuambishwa, bila kuongozwa. La, watu hawezi kuachwa hivi. Kwa hiyo an-nas la yabqauna suda hakadha, watu watabakia hivi hivi bila kuwa na mwongozo au bila kuwa na mashaka na matatizo. Siku zote mtu atakayepo katika mtihani ambao Allah amemkadiria, bali mushattatun min jihatin adida, bali itakuwa mchanwa na kukatwa katwa au amezongwa katika pande nyingi. Mushattatun min jihati khawfihi min zawali mahbubatihi, atakuwa ni mtu mwenye msononeko wa moyo, haipo sawa katika ule upande wa kuhofu kwake kuondoka vile vipenzi vyake. Wa min kathrati almu'aridati nashi anha ghaliban, na wingi wa vile vyenye kujitokeza vyenye kukua katika hilo jambo mara nyingi. Wa min jihati anna an-nufusa la taqif 'inda haddin bal la tazalu mutashawiqan li umurin ukhra, na pia atakuwa ni mtu ambaye anateseka. Kwa nini? Kwa sababu katika upande wa nafsi, nafsi hazisiti katika jambo moja. Siku zote nafsi haiwezi katulizana katika jambo moja. Umepata hichi, unahitaji kikubwa zaidi. Baada ya muda ukishakitumia hicho na kiona hakifai, unataka kingine. Kwa sababu haisimami katika ukomo mmoja, bali siku zote inakuwa ni mutashawikan, yenye kuwa na shauku li umurin ukhra, kupata mambo mengine. Kad tahsul wa kad la tahsul. Sasa mambo hayo huenda akayapata mtu, huenda asiyapate. Huenda nafsi ikatokezea kuyapata, nenda isiyapate. Qad tahsul wa qad la tahsul. Huenda mambo hayo yakatokezea na huenda sitokezee. Wewe umepata, tazameni katika maisha ya kidunia. Mtu anapoanza kufanya kazi au biashara, Allah akamfunulia, akajenga nyumba, biashara ikaenda mbele. Baada muda mchache hii nyumba anaona sasa haifai, ndogo, fupi, anataka nyumba yenye hadhi na yenye chini. Alinunua gari. Mwanzo alikuwa hana gari. Ana kihonda chake au ana basikeli yake. Allah amempa basikeli au Allah amempa honda. Baada ya muda anaona kwamba hichi hakifai bwana, hichi chapitwa na wakati, nataka kizuri zaidi. Gari nataka nzuri zaidi. Hivi ndivyo mwanadamu alivyo. Sasa jengine ambalo nalihitaji, inawezekana ukalipata, inawezekana usilipate. Wa in hasalat 'ala al-fardh wa at-taqdir fa huwa aidan qalaqun min jihati al-madhkura. Hata kama likipatikana, tuchukulie katika namna ya kukadiria, basi vile vile itakuwa kuna msononeko katika ule upande ambao ulotajwa. Wayatalaka al-makari, atakuwa anaogopa pengine kinaweza kuharibika baada ya muda. Mwanadamu siku zote upo katika hali hii. Wayatalaka al-makari biqalaqin wa jaz'in wa khawfin wa dhajar, na yale mambo mazito mambo yenye kuchukiza anayapokea kwa kusikitika na kushindwa na kuwa na hofu na kuzungumza maneno ya sofa. Fala tasal amma yahduth lahu min shaqa'il haya, hapo usiulize yenye kumtokezea katika uhai mbaya. Wa min al-amradil fikriyya wal asabiyya, na yale maradhi atakayompata kufikiri na pia viungo, kwa sababu anajiingiza katika mambo mazito. Mtu anakaa anafikiria maisha yatakuwaje. Kuna baadhi ya watu wanatia huruma, mtu kapata kazi miaka miwili mitatu iliyopita, unakuta anafikiria mimi nikistaafu itakuwaje. Sasa wewe unafikiria ukistaafu, mbona ufikirie kaburi? Usifikirie mambo ya mbali, fikiria hali ambayo uko nayo leo. Nafahamu kwamba Allah riziki yako ameibeba. Wa ma min dabbatin illa ala Allah rizquha, hakuna yote isipokuwa Allah ipo riziki yake. Sasa mtu anajiingiza katika fikra, anawaza mambo ambayo yanamdhuru mpaka afya yake. Wa min al-khawf alladhi qad yasilu bihi ila aswa al-halat, usiulize ile hofu ambayo inampelekea kuwa na hali mbaya mno. Wa afdha'u al-muz'ijati al-muz'ijati, na kitu ambacho chenye kufadhaisha ambacho ni kibaya chenye kuonekana na mwelekeo mbaya. Li'annahu la yarju thawaban wala sabran 'indahu yusallihi wa yuhawwinu 'alayhi, kwa sababu yeye hatarajii malipo katika yale aliyomsibu. Yeye ni mtu wa kutusi na kulalamika na kutazama jitihada zake zilizomfikisha, na wala hana subra yenye kumliwaza na kumfanya wepesi ile hali ambayo yuko nayo. Wa kullu hadha mushahadun bitajriba, na haya yote tunasema umetokezea experience kabisa, kwa majaribio kabisa. Ukiyazungumza haya, ukiyasikia haya, vuta hisia kwa baadhi ya watu, au usiende mbali, tutizame nafsi yetu tu, nafsi yangu na nafsi yako. Wa mithlu wahidun min hadha an-naw'i idha tadabbartahu wa nazzaltahu ala ahwali an-nas ra'aita al-farq al-'azim bayna al-mu'min al-'amil bimuqtada imanihi wa bayna man lam yakun kadhalik. Na mfano wa mtu kama huyu mmoja wao, kama utamzingatia kisha ukamweka katika zile hali za watu, ukamchukua ukamteremsha katika hali za watu, ukampima, utakuta tofauti kubwa baina ya mu'min mwenye kufanyia kazi kwa mujibu wa imani yake na baina yule ambaye hakuwa katika hali hiyo, wa huwa anna ad-din yahuthu ghayat al-hath 'ala al-qana'a bi rizqillah, nayo kwamba dini inahimiza mwisho wa kuhimiza, ukomo wa kuhimiza mtu kukinai kutosheka na riziki ya Allah, wa bima ata al-ibada min fadlihi wa karamihi al-mutanawwi, na kile ambacho Allah alichowapa waja wake katika fadhila zake na karamu zake za aina tofauti. Riziki analichokupa Allah, kuna baadhi ya watu wao wanatazama, mbona fulani yuko hivi, mbona yule kafanya hivi, mimi tu la. Allah akishakujalia, si unafanya asbabu, si unajitahidi? Hakuna anayetoa isipokuwa ni Allah. Allahu al-mu'ti wahdahu la mani alima a'taita wa la mu'ti alima manata wa la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Tunaomba katika dua, Allah wewe ndio mwenye kutoa, hakuna atakayezuia unachokitoa wala hakuna atakayetoa kwa kile ambacho umekizuia. Sasa mtu awe anakinai na riziki ya Allah. Falmu'minu idha btuliya bimaradhin au faqrin, kwa hiyo muumini siku zote daima dawama anapotahiniwa kwa maradhi au akapewa nini, au akapewa ufakiri au nahwihi au mfano wake, min al-a'radhi allati kullu ahadin 'urdatan lahu, katika mambo ambayo kila mmoja huenda akamsibu, vitu ambavyo duniani wakati wote vinaweza kumtokezea mtu. Fa innahu bi imani wa bima indahu min al-qana'a war-ridha bima qasama Allahu au bima qasama Allahu lahu tajiduhu qariru al-ayn. Basi muumini huyo kwa imani yake na kile ambacho kilichokuwa kwake yeye katika kukinai na kuridhia kile ambacho Allah alichokigawa kwake yeye, utamkuta ametulizana moyo wake. La yatatallabu biqalbihi amran lam yuqaddar lahu, haanzi kupapatika kulitafuta jambo ambalo hajakadiriwa nalo. Allah kakupa mbili, tosheka na mbili aliyokupa nayo. Si umefanya asbabu, si umehangaika? Huo ndio uwezo wako. Wewe ukiona watu wanatembea na magari, ukiona watu wanaeka vyoyozi sijui, ukiona watu wana maprado, roho inakuruka. Allah amekupa wewe hicho, ridhika nacho. Kuna wengine hicho ambacho wako nacho hawana. Hawatu hawatakuwa wote hali moja. Sasa baadhi ya watu mbio katika dunia zinawaendea, wanapatwa na pressure, maradhi. Kwa nini na mimi nitaka niwe kama fulani? Na hiyo sio njia sawa. Wala yanzur ila man huwa fawqahu, yanzur ila man huwa dunahu, wala yanzur ila man huwa fawqahu, atazame yule ambaye yupo chini yake. Mu'min anatazama yule ambaye yupo chini yake, wala hamtazami yule ambaye yuko juu yake. Warubbama zadat buhjatuhu wa sururuhu wa rahatuhu ala ma huwa mutahassilu ala jami'i al-matalib ad-dunyawiyyah idha lam yu'ta al-qana'a, na huenda ikaondoka furaha yake, bashasha yake, raha yake kwa kile alichokipata katika mambo yote ya dunia ikaondoka. Kwa nini? Pale ambapo hakupewa jambo la kukinai. Katika utajiri mkubwa, hiya al-qana'a fa'hfadhuha takun malikan law lam takun laka illa rahat al-badan, huko kukinai kuhifadhi utakuwa ni mfalme hata kama hujamiliki dunia yoyote. Hiya al-qana'a fa'hfadhuha takun malikan, utakuwa mfalme. Law lam takun laka illa rahat al-badan, hata kama huna chochote isipokuwa una afya nzuri tu. Fanzur ila man jama'a ad-dunya, fanzur ila man malaka ad-dunya wa ajma'aha hal raha minha bighayri al-qutn wal kafan, mtazame yule ambaye aliyokusanya dunia na akaimiliki, akiondoka duniani anaondoka pasi na pamba na sanda. Ndugu zangu, kukinai ni jambo la msingi. Wengi katika wanandoa, wanawake wanashindwa kuzituliza au kutulia katika ndoa kwa sababu wanashindwa kukinai. Watoto wa kike wanadanganywa na kulaghiwa na wanaume kwa sababu ya kutokinai. Mtu anayeuza dini yake kwa sababu ya kutokinai. Si ushapata nyumba kujistiri, si ushapata usafiri, si watoto wako wanasoma, Allah amekujalia asbabu nayo. Wataka kitu gani sasa? Usokao kafanya ibada kwa mabudu Mola wako kafa katika hali iliyokuwa njema. Wewe washindana na mtu yule. Nyumba hizo utaishi ngapi? Utaishi ngapi wakati mmoja na wewe kiumbe kimoja? Sasa siku jifakharisha tu jamaa mana wa addada akawa amekusanya mali na kuhesabu. Mwanadamu hawi katika hali hiyo Muislamu. كما تجد هذا الذي ليس عنده عمل بمقتضى الإيمان كما تفهمكوت هو ambaye hana matendo kwa mujibu wa imani yake idha btulia bi shay'in min al-faqr anapotahiniwa kwa kitu katika ufakiri au faqada ba'd al-matalib ad-dunyawiyya au yakampita kayakosa baadhi ya matakwa ya kidunia tajiduhu fi ghayati at-ta'asa wash-shaqa utamkuta yupo katika hali ya taabu na uzito. Kwa nini? Kwa sababu amekosa baadhi ya vitu vya kidunia. Wa mathalun akhar na mfano mwingine idha hadathat asbabul khawf wa alammat bil insani almuz'ijat, pale ambapo zinapojitokeza zile sababu za khofu na yakamfika mwanadamu mambo ya kumtatiza ya kumyumbisha, tajidu sahiha aliman thabitul qalb, yule ambaye mwenye imani sahihi unamkuta ametulizana moyo wake, mutmainnu nafs, nafsi imetulizana, mutamakkinan min tadbirihi wa taysirihi, amekuwa mwenye kujimikinisha katika kuyapanga na kuyawepesisha yale mambo ambayo yako nayo yaliyomfika. Lihadha al-amru alladhi dahamahu, utamkuta analiwepesisha hili jambo ambalo lilomsukuma lilomyumbisha, bima huwa fihi wasihi min fikrin wa qawlin wa amal, kwa kile ambacho kipo katika uwezo wake. Umefikwa na msiba unashukuru, umefikwa na maradhi unashukuru, unajiliwaza, unajipa furaha, unajipa yani matumaini kwa yale ambayo yapo kwa Allah azza wa jalla, kwa sababu yashakufika, hakuna namna, ndio jambo lishakuja kwako wewe, huanzi kutoa maneno machafu kazidisha ukawa sasa wewe ni mtu wa kuliza watu tu. La, unamkuta mtu huyu ametulizana, anazungumza, anafanya yale ambayo yapo katika uwezo wake na kujiliwaza kwa kauli na matendo. Wala kadi watana nafsahu lihadha almuz'ij almulim, ameituliza nafsi yake kwa hili jambo lilompata zito. Wa hadhihi ahwalun turihu al-insan wa tuthabbitu fuadahu, na hali kama hizi zinamfurahisha mwanadamu, hali kama hizi zinamfanya mwanadamu atulizane na kuthibitisha moyo wake. Moyo wake unakuwa umetulizana, upo katika imani, kinyume na mtu ambaye akifikwa na mashaka tu unamkuta basi hata kusali mambo ya khairi yote anaacha, mtu akija kumsemeza anamjibu jeuri. Kwa nini? Akafikwa na mtihani. Mwanadamu hawi hivyo. نسأل الله السلامة والعافية والله أعلم.